مدینہ، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل ہر طرف تنگ دستی کا رونا ہے، ہر کوئی اس معاملے میں پریشان ہے، برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ چلو، تنگ دستی اکثر جو ہے نا وہ خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کا کیا جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں، تو ایسے بہت سارے انداز ہیں جس کے ذریعے تنگ دستی آتی ہے، ان کا کوئی یعنی کہ خیال ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا۔ تنگ دستی کے اسباب فضائل سنت میں آداب تعام میں میں نے جمع کیے، تو ان اسباب سے بچا جائے۔ مثلا وہ رات کو جھاڑو دینا تنگ دستی کا ایک سبب ہے، خصوصاً کپڑے سے جھاڑو دینا، جوتے الٹے پڑے اس کو یوں ہی رہنے دینا الٹے، یہ بھی ایک تنگ دستی کا سبب ہے۔ لیکن عوام جو ہے نا جوتے الٹے نہیں رہنے دیتے، سیدھے کر دیتے، وہ یوں یعنی یوں بولتے ہیں کہ جوتے الٹے پڑے نا تو جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہوگی، یہ سنا ہے میں نے، یوں بولتی ہے، لڑائی کا تو نہیں لکھا پڑھا نہیں ہے میں نے۔ تنگ دستی اس سے آتی ہے، اسی طرح گناہوں کے سبب تنگ دستی آتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔